ล่วงเลย 4:53 นาทีอีกไม่ถึงชั่วโมงก็สว่างฟ้าสางวันใหม่มาถึงเป็นวันที่พระทรงองค์เจ้าจะได้เข้าพรรษากันแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองแต่ละท่านแต่ละคนตั้งแต่2:00มาบางท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการขื่นขมระทมทุกข์ทรมานแต่บางท่านเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับความเคยชินในการฝึกฝนอบรมมาก็ขอถือโอกาสก่อนที่ฟ้าจะสางในชี้แจงทำความเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายไม่ต้องพนมมือก็ได้วางมือลองเสียมันไม่มีทางอื่นที่จะดียิ่งไปกว่านี้ในการฝึกฝนในการอบรมตนในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหรือจะเสื่อมโทรมลงจะไกลห่างจากศีลจากธรรมจากศาสนาจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้อยู่เป็นประจำว่าความเสื่อมของศาสนาความเสื่อมของพุทธบริษัทหรือความเจริญความสุขสงบร่มเย็นแก่หมู่มนุษย์แก่เทพเจ้าแก่โลกมันขึ้นอยู่กับพวกเราพุทธบริษัทในอนาคตนู้นผู้เป็นรัตตัญญูเป็นพระเทระบวชมานานล่วงการผ่านวัยได้เป็นอุปชาอาจารย์เป็นผู้บวชกุลบุตรกุลธิดาเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนแต่ไม่กระทำให้ยิ่งในการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาท่านใช้คำว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาเมื่อตนเองไม่รู้จักอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วให้คุณระบุตรกุลธิดาผู้บวชสุดท้ายภายหลังได้บวชได้อยู่ได้อาศัยก็ไม่รู้จักสั่งสอนไม่รู้จักพาเข้าเหล่านั้นอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็เหินห่างไปจากธรรมอธรรมอันลามกก็จะกำเริบขึ้นจะพอใจในการแสวงหาอาหารอันปราณีตเครื่องนุ่งห่มอันปราณีตที่อยู่อาศัยอันปราณีตอย่ารักษาโลกแกไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในเมืองในคามนิคมในราชธานีด้วยการกระทำอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ธรรมเลอะเลือนวิไนเลอะเลือนเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์แก่หมู่มนุษย์เป็นไปเพื่อการไม่อนุเคราะห์แก่โลกเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้แต่ตราบใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายยังมีการเอาใจใส่ขนขวายในจิตแห่งวิเวกในความสงบในการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ยิ่งอย่างนี้ก็ย่อมเป็นอันเชื่อได้ว่าเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์พระสัทธรรมนี้จะยังไม่เลอะเลือนอบรมกายมันสอดคล้องกันอบรมกายถ้ากายได้รับการอบรมมาอย่างเหมาะสมดีงามก็จะเป็นไปเพื่อศีลการรักษาศีลก็จะง่ายขึ้นจะดีขึ้นจะงามขึ้นแล้วมันก็จะส่งไปให้เกิดความเป็นสมาธิสมาธิก็เป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมันส่งกันไปเหมือนบันได ขึ้นขั้นที่หนึ่งก็ส่งให้ถึงขั้นที่สองง่ายขึ้นขั้นที่สามขั้นที่สี่ง่ายขึ้นเมื่ออบรมกายดีแล้วมันก็ง่ายในการอบรมศีลในการรักษาศีลเมื่อศีลดีงามขึ้นมาแล้วมันก็ง่ายในการอบรมจิตให้จิตมันเป็นสมาธิให้จิตนี่สงบระงับบริสุทธิ์ตั้งมั่นง่ายขึ้นเมื่อจิตใจมันสงบมันระงับมันบริสุทธิ์มันมองโลกทัศนะที่มีต่อโลกต่อชีวิตมันดีมันงามขึ้นการอบรมปัญญามันก็ง่ายขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงผัสสะทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากตาจากหูจากจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ใดๆที่มันกระทบกันแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นจะกลายเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาไม่ว่าจะได้ยินสิ่งใดไม่ว่าจะได้เห็นสิ่งใดไม่ว่าจะได้กลิ่นอะไรไม่ว่าจะได้กินได้ลิ้มได้สัมผัสได้นึกคิดสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นบทเรียนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันนี่คือระบบในทางพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปได้ชั้นไหนดอกเพราะนั้นที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองนั้นมาอบรมกายมาฝึกกายให้รู้จักนั่งอย่างไรกินอย่างไรนอนอย่างไรนั่งอย่างไรแค่ไหนเพียงไรมันจะพอดีถ้าเรานอนมากถ้าเรากินมากกิเลสมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ตามใจมันเราตามมันมาตั้งแต่เกิดมาเราได้เดินตามหลังกิเลสมันสนองตอบความต้องการของกิเลสตัณหาหลายแสนชาติมาแล้วมันก็มีกำลังกล้าใส่ปุ๋ยให้มันที่นี่เราก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยให้มันไม่สนองตอบมันพอถึงเวลาเราตื่นได้ยินเสียงระฆังแม้ไม่อยากตื่นพอกิเลสมันก็จะอ้อยอิงอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็พอใจของมันเราก็ข่มใจเริ่มอาศัยหมู่อาศัยคณะกัลยาณมิตรซึ่งเราได้กล่าวแล้วเมื่อวานว่ากัลยาณมิตรเนี่ยมันมีประโยชน์เอามากมากเลยถ้าอยู่คนเดียวเสียที่บ้านมันรู้สึกตื่นมันก็ไม่ลุกไม่มีใครจะไปว่าอะไรแต่นี่มันอาศัยหมู่กัลยาณมิตรเนี่ยมันช่วยได้มากจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าการมีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีสหายดีมีผู้แนะนำพร่ำสอนดีนี่มันเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดไม่ใช่ครึ่งเดียวทั้งหมดเลยที่ตรงนี้มันจึงมีความจำเป็นที่นี้เราได้ยินเสียงระฆังเราก็ข่มจิตข่มใจล้างหน้าล้างตามาฝึกกายอบรมกายในขณะเดียวกันก็อบรมศีลคือระบบเพราะเปรียบที่หมู่ที่คณะพากระทำครูบาอาจารย์พากระทำทุกคนตื่นมาแล้วทุกคนมานั่งสมาธิอยู่แล้วหรือเพียงเราคนเดียวที่ยังไม่มายังนอนอ้อยเองอยู่นั่นแสดงว่าศีลคือระบบชีวิตระเบียบอันจะพึงมีร่วมกันในสังคมของเราไม่มีเสียแล้วเราทำลายระบบระเบียบเสียแล้วเราไม่ได้ฝึกภาวิตศีลการพัฒนาระบบชีวิตระเบียบสังคมที่อยู่ร่วมกับหมู่กฎเกณฑ์อันนี้เราเป็นผู้ไม่มีเสียแล้วนะเห็นไหมมันสอดคล้องกันหมดเลยนะถ้าเราลุกขึ้นมานั้นเรากำลังเคารพต่อระบบชีวิตระเบียบสังคมเป็นไปเพื่อความงามที่เรียกว่าคณะโสภณคณะโสภณทำให้มูงามทำให้คณะงามถ้าเรากระทำให้คณะไม่งามมูไม่งามไม่กระทำด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับการพัฒนาภาวิตาภาวิตาเนี่ยแปลว่าพัฒนาขึ้นมา หัดกินอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหัดนอนอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหัดนั่งอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหัดนั่งหลับผู้ที่ยังใหม่จะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์มากที่ตื่นมาทนทรมานตั้งแต่ตีสองแต่ผู้ที่นั่งหลับเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าว่าแต่ตีสองเลยตั้งแต่เที่ยงคืนหรือทั้งคืนก็ยังได้นั่งหลับการที่นั่งหลับเป็นนี่ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิหารธรรมธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ที่อยู่ของจิตศาลาหลังนี้กว้างใหญ่อาศัยหลบแดดหลบฝนอาศัยเป็นที่นั่งอบรมจิตเป็นที่ยืนเป็นที่เดินอบรมจิตอันนี้เป็นวิหารทางกายเรียกว่าวิหารธรรมทางกายเป็นที่อยู่แห่งกายที่อาศัยแห่งกายแต่ไม่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยแห่งจิตยังไม่เป็นวิหารธรรมที่อยู่แห่งจิตจิตมีที่อยู่คือจิตไม่กระวนกระวายเมื่อกี้เราสวดบทสุดท้ายพัทเทกรตสูตรนะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตเรียกว่านั้นเป็นตัวชีวิตจริงๆชีวิตที่แท้จริงอยู่กับปัจจุบันส่วนมากคนธรรมดามีชีวิตอยู่กับอดีตมีชีวิตอยู่กับอนาคตจึงละห้อยหาอาลัยถึงความหลังครั้งอดีตอย่างเสียดายอาลัยอาวรณ์คืนขมระทมทุกข์เศร้าหมองกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วละห้อยหาอนาคตเพ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนอนก็ไม่หลับเป็นทุกข์กลัดกลุ้มอยู่กับเรื่องราวของอดีตของอนาคตชีวิตก็เลยไม่ได้อยู่ในตัวมันปัจจุบันมันจึงไปอยู่ข้างหน้าบ้างไปอยู่ข้างหลังบ้างจัดการอะไรไม่ได้กับอดีตที่ผ่านไปจัดการอะไรไม่ได้กับอนาคตเพราะยังมาไม่ถึงชีวิตจริงๆมันจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้ไหมมันอาจจะตายเวลาใดก็ได้แต่ถ้าผู้ใดตัทธะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุภูหาเยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกนึกคิด ในปัจจุบันในขณะนั้นเดียวนั้นเฉพาะหน้านั้นพอกพูนเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นวิปัสสติเห็นอยู่อย่างนั้นเห็นความคิดเห็นความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นอนาคตก็เลยเอามันมาเป็นเครื่องมืออดีตที่ผ่านไปแล้วคิดโผล่ขึ้นมาก็เอาอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนที่มีค่าจัดการกับอดีตอยู่ในปัจจุบัน จัดการกับปัจจุบันเท่านั้นเองปล่อยมันไปรู้มันทันชีวิตที่แท้จริงจึงเต็มเปี่ยมอยู่ที่ปัจจุบันเป็นบทเพลงของพระอริยเจ้าพัทเทกรตะที่เราสวดเนี่ยในพระไตรปิฎกบางทีนี่เกือบจะเต็มทั้งเล่มบางทีเกือบจะเต็มหมดทั้งเล่มในหมวดสคาถวรรคพูดแล้วพูดอีกครับเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกมาถึงตรงนี้เปิดไปเป็นหลายหน้าก็ไม่จบเดี๋ยวองค์นี้พูดเดี๋ยวองค์นั้นพูดเป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าอติตานานวากมยนาปฏิกังเชอนาคตังยาตรีตามภีนันตังอาปาตันจะอนาคตังเมื่อแปลออกมาก็ดังที่เราแปลนั้นพระอริยเจ้าเอามากล่าวเหมือนกับจะมาขับกล่อมบรรเลงเหมือนกับจะกล่อมโลกนี้ให้ตื่นโพลงขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสกับชีวิตในปัจจุบันเป็น art of living เป็นศิลปะในการดำรงอยู่ของชีวิต แห่งอริยชนเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีๆผู้ที่ตื่นมาตั้งแต่ดึกและก็มาทำความเพียรหลับไปนั่งหลับนี่เดี๋ยวนี้สว่างแล้วก็หลับอย่างนี้คอตกคอพับมันก็เกินไปเกินไปจนน่าสมเพชเวทนาความจริงนั้นการนั่งหลับได้มันดีระดับหนึ่งเรียกว่ามีวิหารธรรมจนลืมปวดคอจนลืมปวดหลังจนลืมปวดขาปวดเอวแต่ถ้ามากไปมันก็เกินไปครั้งแรกเรามานั่งพวิตกายอบรมกายฝึกกายฝึกท่านั่งภาษาของคนโบราณไม่ใช่เพียงแต่พุทธศาสนาเท่านั้นนะไม่ใช่แต่พุทธศาสนาพวกศาสนาฮินดูเขาก็สอนฝึกกันครั้งแรกก็คืออาสนะฝึกท่านั่งนั่งอย่างไรจะทนเขาฝึกถ้าผู้ใดไปประเทศอินเดียไปบ่อยๆจะเห็นบางคนเนี่ยเขานั่งเอาขาขัดเอาขามาขัดที่หัวเข่าแล้วเอาหัวแม่ตีนนิ้วเดียวตั้งลงไปเขาฝึกกันถึงขนาดนั้นนะจะเป็นนักเลงสมาธิแต่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทำอย่างไรจะมั่นคงนั่งครั้งแรกมันจะเจ็บปวดรวดร้าวมากยังไม่เคยก็ต้องอดทนด้วยมีสติสัมปชัญญะดูลมหายใจไปดูความรู้สึกที่มันอึดอัดกระวนกระวายมันอยากจะลุกมันอยากจะหนีก็ไม่ไปกับมันก็ดูมันไปนี่เรากำลังฝึกภาวิตกายเมื่อมันปวดรั่วร้าวหนักขึ้นเราก็ดูมันไปอย่างนั้นมันจะพลิกก็มีสติสัมปชัญญะเหมือนนักบวชเหมือนผู้ฝึกฝนตนสังเกตดูผู้ที่ยังใหม่ยังไม่เคยเวลาจะลุกก็ลุกไปเลยลุกปึ้งปังผุนผันไปนั้นยังกายยังไม่ได้ฝึกนะต้องฝึกใหม่นักบวชจะลุกอย่างมีสติสัมปชัญญะสัมมัญชิเตปัสสาลิเตสัมปชานะการีโหติเธอจะเคลื่อนจะไหวเธอจะก้มเงยคูเหยียดจะลุกจะเดินสร้างความรู้สึกตัวให้ถึงพร้อมพอเวลาจะลุกอะไรจะเคลื่อนไปก่อนรู้ซะก่อนนี่ฝึกกายนะโยมที่มาปฏิบัติธรรมบางคนงดงามมากดูการเดินดูการไปกันมาอิริยาบถก็ยังงามกว่าพระเลยซ้ำนั่นคือการได้ฝึกมาพระใหม่ๆเราลุกเปิ้งบ้างแบบปานแลนไปน้ำข้วยเหี่ยงัวเหี่ยไปแล้วย่านบ่ทันว่าท่านหัวดวนหนากินๆไปครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนอบรมมาไม่ต้องอะไรมากมองดูก็รู้ว่ามีสติสัมปชัญญะหรือไม่ฟังเสียงก็รู้บางทีเดินมาเสียงรองเท้าเหมือนกับรถ10ล้อตับตบตบตบมาฝึกใหม่สินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถการเคลื่อนไหวนุ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวที่ไหลออกจากปากภาชนะก่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นให้ใช่คิดถึงน้ำมันเหลวๆน้ำมันหมูน้ำมันพืชที่เขาเทออกจากภาชนะมันไม่เหมือนน้ำธรรมดามันจะไหลย่วยมันจะไหลเอื่อยออกมานั่นแหละเราจะลุกเราจะเคลื่อนตัวส่วนบนซะก่อนโน้มตัวไปให้สังเกตฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะโน้มตัวไปอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นไหวขึ้นไปการเจริญอานาปานสตินี่มันนุ่มนวลอย่าทิ้งลมหายใจนะไม่ใช่ว่านั่งดูลมหายใจเวลาลุกแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งคอนทินิวตี้ติดต่อกัน สัตตังสมิตังอรัฐวิริยังสัตตังสมิตังคือติดต่อกันไปอรัฐวิริยังปารภความเพียรอย่างติดต่อไปเมื่อเรานั่งนานๆพอสมควรนะถ้ามันหลับโอเคให้มันหลับไปพอสมควรดีกว่านอนหลับอยู่ดอกนั่งหลับแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถว่าสมควรไปมันง่วงมาโน้มกายไปแล้วก็ลุกขึ้นยืนตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นยืนทิโตวาทิโตมิปชานติเธอยืนเธอก็ทราบชัดว่าเธอยืนไม่ฉวัดทิ้งลมหายใจมีสติดูลมหายใจยืนขึ้นหายใจยาวๆตอนนี้ยืนเนี่ยหายใจก็ได้สะดวกกว่านั่งตรงงอแล้วก็เริ่มเดินเดินจงกรมศาลาของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อสมาธิโดยเฉพาะเพื่อการนั่งสมาธิเพื่อการเดินจงกรมวิสาลศาลาจะสภาจะพาหุศาลาอันกว้างใหญ่สภาแห่งธรรมอันกว้างใหญ่อลังสมควรอารัฐวิริยังที่จะปรารภความเพียรณที่นี่ลมพัดผ่านเย็นสบายในยามดึกตื่นถ้าเดินไปท้ายๆทางโน้นก็จะได้กลิ่นกลุ่นกลิ่นแห่งดอกไม้ดอกไม้ป่าดอกสายหยุดยามค่ำคืนมันหอมเดินไปสิเดินจงกรมหายใจเข้าก้าวขานี้ออกไปหายใจออกก้าวขานี้ออกไปให้มันสอดประสานกันถ้าทำถูกถ้าทำถูกมันจะนิ่มนวลไหมกระทั่งการเดินเมื่อเราเดินเนี่ยมันจะมีสติมันจะมีสัมปชัญญะเรียกว่าเดินจงกรมจงกรมมาจากภาษาบาลีว่าจังกรรมะไปว่าเดินไปเดินมาไม่ใช่เดินวนเวียนเดินวนเวียนก็ได้ไม่เป็นไรต้องการให้เราเนี่ยฝึกสติสัมปชัญญะไม่ใช่เอาแต่นั่งหลับอย่างเดียวนั่งหลับเป็นแล้วนั่งอย่างไรจะไม่หลับต่อไปตอนใหม่ๆนี่ฝึกนั่งหลับให้มันเป็นเสียถ้ามันไม่สงบเมื่อนั่งหลับเป็นแล้วก็ฝึกต่อไปจะฝึกจิตอย่างไรภาวิตกายฝึกกายให้นั่งเป็นแล้วนั่งทนแล้วนั่งหลับได้แล้วก็มาฝึกต่อไปว่าทำอย่างไรมันจะไม่หลับถ้าเห็นว่ามันปวดแข้งปวดขามันร้าวเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินก็คิดดูคนนู่นคนนี่ที่นั่งหลับท่านเหล่านั้นไม่ปวดหรือท่านเหล่านั้นปวดเหมือนกันกับเราเมื่อตอนแรกๆเมื่อมาบวชใหม่ๆเมื่อมาฝึกใหม่ๆแต่วันนี้ทำไมท่านนั่งหลับได้ท่านไม่ปวดหรือมันสงบก่อนที่มันจะปวดมันก็เลยหลับไปแต่หลับนั่งตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกง่ายขึ้นมันไม่เหมือนนอนทีนี้เมื่อนั่งหลับไปแล้วก็มาฝึกทำอย่างไรจะให้มันตื่นให้มันแจ่มใสให้มันเบิกบานตัวนี้ไม่ฝึกต่อนั่งหลับก็ได้แต่นั่งหลับไม่ได้พัฒนาอะไรต่อไปอีกเลยต่อให้พระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังอีกร้อยองค์ก็คงจะหลับอย่างเนี้ยตรงนี้ไม่ภาวิตจิตไม่เอาจิตมาพัฒนาคอเพียงแค่คอเนี่ยตั้งขึ้นตรงๆก็ไม่ได้มันหนักหนาอะไรนักหนาลองเงยหัวขึ้นอย่างนี้สิคอตรงที่มันพับอยู่ตรงนั้นนะฝึกนะตรงนี้ต้องฝึกละถ้ารู้ว่าปวดแข้งปวดขากันหรือเกินเนี่ยก็คิดถึงกัลยาณมิตรคนอื่นท่านไม่ปวดหรือทำไมท่านนั่งอยู่ได้ผมตื่นมาเป็นเพื่อนมานั่งปกผมนี่เป็นคนอาภัพกว่าท่านทั้งหลายขาผมหักทั้งสองข้างนะข้างซ้ายหักตอนเด็กๆข้างขวาหักตอนโตแล้วปีเดียวกับมิตรชัยบัญชาตายขาผมหักอยู่โรงพยาบาลเดียวกันแต่ทำไมคนขาหักอย่างผมนี่มันนั่ง ตั้งแต่ลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสองมานั่งผมก็ไม่ได้พลิกไปไหนเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่าเดียวเนี่ยไม่ปวดหรือมันยิ่งจะปวดกว่าคนขาดีๆครั้งแรกแต่มันก็อยู่ที่การฝึกที่เรียกว่าภาวิตกายฝึกกายอบรมกายจนกายนี่มันคุ้นเคยสมัยก่อนผมทำความเพียรนี่ผมเดินจงกรมเก่งนะบางทีผมเดินทั้งวันเพราะขาผมมันหักมันนั่งนานไม่ได้ต้องฝึกตนนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ยอมแพ้อ่อนแอกัลยาณังวาวัตโพสขิคุณมีศักยภาพพระพุทธเจ้าสักขิคือความสามารถตรงกับภาษาฝรั่งว่า ability นี่นะ ability คุณทำได้เป็นไปได้ที่คุณจะฝึกตนได้กัลยาณังวาวัตโพสักขิโอคุณโอท่านเป็นผู้มีศักยภาพมีความสามารถจะกระทำตนให้ดีหนอให้ดีได้หนออัตตาหิอัตวิหินยติแต่ว่าท่านได้ดูถูกตนเองดูหมิ่นตนเองซะแล้วมันก็เลยแพ้ดูถูกตนเองว่าทำไม่ได้ยังไงฉันทำมันท่าอย่างนี้ก็หมดไม่มีใครจะช่วยอะไรได้ถ้าดูถูกตนเองแล้วหมดจงคิดว่าเราทำได้ขาดีๆอย่างเราทำไมจะฝึกไม่ได้ขาหักๆก็ยังฝึกได้ผมเดินทั้งวันบางทีผมมันทำความเพียรยากไม่มีหมู่คณะเป็นหมู่พาทำอย่างนี้ดอกทำอยู่คนเดียวด้วยใจรักคิดว่าคนไข้คงไม่อร่อยอร่อยในการกินยายานั้นไม่ใช่ของอร่อยบางอย่างขมขื่นมากไม่อยากกินก็ต้องกินยาที่มันขมขื่นเพราะกินแล้วมันจะดีตรงเนี้ยจะต้องปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นการกระทำคุณงามความดีความเพียรทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญตรงที่ฉันทะนะทำความเข้าใจกับฉันทะให้ดีพรหมจรรย์ทั้งหมดเนี่ยถ้าขาดฉันทะตัวเดียวล้มเหลวหมดเลยฉันทะมูลกาเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกเราสังเกตดูหัวงอกที่เราปลูกถ้าไม่เห็นอะไรก็นึกถึงถั่วงอกไอ้ที่งอกออกมาครั้งแรกอันยาวๆนั่นนะไม่ใช่ต้นมันนะรากมันต้นไม้เมล็ดพืชทุกชนิดในรากมันจะออกมาซะก่อนเมื่อออกรากแล้วในเมล็ดจึงเป็นใบการกระทำสิ่งที่ดีที่งามพรหมจรรย์เนี่ยฉันทะมูลกามูลกานั่นแปลว่ารากฉันทะแปลว่าความพอใจนี้แหละเป็นมูลเป็นรากของธรรมทั้งหลายมนสิการสัมภาวาเมื่อรากออกมาแล้วอันหนึ่งจะออกพร้อมกับรากอยู่ในเมล็ดคือใบน้อยๆของมันเมล็ดแตงโมเมล็ดอะไรเมื่อรากมันแทงออกมาในเมล็ดก็จะค่อยอ้าออกมาออกมานี่เป็นใบตรงนี้เรียกว่าสัมภาวาถึงพร้อมเมื่อเรามีความพอใจเหมือนกับรากของพืชเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นการกระทำไว้ในใจก็จะถึงพร้อมและก็จะส่งต่อไปการกระทำความเพียรนี้ต้องสร้างความพอใจขึ้นมาให้ได้ขี้เกียจก็ทำอยู่ตรงนี้ขยันก็ทำอยู่ตรงนี้ฝึกจนมันเลยเถิดไปสู่ความพอใจเหมือนยาที่เรากินแก้ไขเราไม่อยากกินยาการอยากเป็นเรื่องของตัณหามันอยากกินของที่อร่อยบางทีพ่อแม่เราสมัยโบราณว่าอย่าไปกินเนี่ยไอ้นี่มันคาล่ำกินแล้วมันสำแดงมันผิดสำแดงมันแสลงกินแล้วมันจะไข้หนักมันจะระบาดจะถึงกับตายแต่อันนี้เป็นยานะต้องกินกิเลสตัณหามันอยากกินของแสลงมันแซ่บแต่ว่ากินแล้วมันมีโทษต้องข่มใจเลิกยานี้ไม่อยากดอกขมก็ขมไม่เห็นอร่อยตรงไหนแต่ต้องสร้างฉันทะสร้างความพอใจต้องกินแม้ไม่อยากกินก็ต้องกินเมื่อกินแล้วต่อมาพยาธิมันก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็หายความพอใจกับยานั้น จะมีมากขึ้นกว่าเก่าไม่มีก็จะไปหาซื้อมาไว้อยู่ใส่หน่อหยาซุ่มนี่หน่อจะไปหาซื้อมาไว้อย่างมันเป็นอีกการทำความเพียรฝึกฝนตนต้องสร้างความพอใจครั้งแรกมันไม่พอใจหรอกต้องข่มใจให้เกิดความพอใจเหมือนผมขาหักเนี่ยผมข่มมันบ่นมันวายวันหนึ่งผมเดินจงกรม14ชั่วโมงตอนผมบวชอยู่ใหม่ๆผมไม่เคยสงบนะถ้ามันไม่มีหมู่อย่างนี้นั่งปั๊บมันก็ปวดขาแล้วก็คิดก็เลยคิดว่าจะเดินให้มันคิดดูซิมันจะเก่งสักขนาดไหนวันนั้นรู้สึกจะโกรธให้ความคิดมันไม่สงบพามาทำดีคิดชั่วคิดไปจะลงนรกลงอะไรไปนู่นแหละว่าหัวมันกินหอดเข่ามันเนี่ยคึดสั่งกิเลสกิเลสสั่งกิเลสก็มีไหมพามันเดินเด้อตั้งแต่เช้านะจนมืดถ้าเอามาต่อกันนี่คงจะได้เป็น100 กิโลนะท่าปวดร้าวไปหมดเลยขาสองข้างที่มันหักอยู่แล้วนะมันมืดแล้วมันเดินไม่ได้มันไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนก็คิดว่ามันเดิน